الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة علق اول سورة ونزول کی اگر کٹول نوبل کی صرف پینزا آیاتنا دا نازل شیو اول چا علم الانسان ما لم یعلم ارست بیا ډیر وخت پس نازل شیو اول نزول پیغمبر پاک ته شیو کله چې دا د عمر سلویخ کال تیر شویو او داغ محبت او شوق پیدا شویو ناستی تا چی اوزے کی دخلق و نجودا پا فراغت سرا و خاموش سرا کینم چی دا اللہ عبادت کم بندگی کم دا خبر ازله تراغلی و نا غار حرا کې ناستو ډیر وخت الله تعالی علم دې چار سمرو اب تا پس و چرتا کور تراتو ځان سره و دابطې د پاره تو خوړه هغه غار حرا کې بناستو ذکر او فکر کې مصروف وو او ناڅاپه دا واقعیا وشو دا ناشنا حالت پیښ شو جبرئیل امین راغی او نبی علیہ السلام سره رانځ دی شډیر وینیو ځان سره راجو کو او دا به او ته وی چې اقرا لولا نبی علیہ السلام وی چیزو لستن کے نیم آن ما مخ کی چر لستل ندی کلی بیزان سر جوخ کا اقرا چلولا کن نبی علیہ السلام باوی چی ما نبی قارن زنشم لستے تقیرات پو چلو پو طریقن پوئیگم یا درین ذلیو توی اقرا بسم ربک اللذی خلق اولولا او کلمہ او آیا چی بسم ربک بسم اللہ پس داغین نبی علیہ السلام جب روانہ شوا او قرت شروع کو دے سورہ تین پسی ذکر کو نیو مناسبت دادی سورہ تین کی اصل عقیدہ دا توحید ثابت شوا دریو قسم و دلائل سرا عقلی نقلی و وحی دی سورت کے ترغیب قرآن تا ذکر کی د دې لپاره چې د قران سره به وحدانیت واضح شي او ډیر اسان بشي ناوی په سي ذکر اورل چې د الله رب العزت توحید اشاعت او رسول او تبلیغ دا په قران سره ډیر اساني دې صورت کې زکه امرو کو ز قرات دم دا هر کله مقصد بیان شو چلے صلی اللہ احکم الحاکمین صورت علق کے اگر خلق خی چی دینا منع کی چنبے بیانوے مانعین ذکر کی دینا مسئلی چی اگر وقت سردہ سے خلق پیدا شو چی اگر پیغمبر منی کاؤں دا مانعین و ذکر بکی صورت علق کی دری مداو چی دو مقصد سورہ تین کی بیان کلو مقصد دا توحید او دا رسالت ندری مقصد سورہ علق کی بیانی کیا صداقت تا قرآن دی سلو رمداو چی سورہ تین کی خود انسان د خلقت ذکر وکړو د شکل او صورت لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم د ظاهري شکل او صورت یې الله وی ما ډیر ښه پیدا کړل صورت علق کې ماده کوي چې څنګه پیدا کړل هغه ماده وی ډیر ښه ستوانو اغه بڑے رقیمتی وانو اغه بڑے صفا او سترا وانو الله وینا خلق الانسان من علق اغه ډیر حقیر شیو ډیر خسیس شیو او بس دا د الله قدرت چې هغه سکولی شي هر سکولی شي د ډیر بیکار شینا د کار شی پیدا کئ د ډیر ناقص شینا کامل پیدا کئ د الله شان زکه وی بصیراولو چې انسان مادي ته دی وګوره پینځم داو چې احوال الاخرت ذکر کړیو بازي ثم رددناه اسفل سافلين نو دي صورت علق کې دا ډېر تفصیل وکړو چې نه ال ربک الرجع رب ته واپس یا ادا سرستم لنصفام بالناس ویتی الله اذا مجرم بوني سما خپل قدرت سره او قهر سره شپږم دا چې مخکې ذکر وکړو د انسان د خسران چې ګوره د اسپلو سافلین ته ځي دومره لاندې شو دومره سپک شو دومره دا ولې نو سورې علق کې سبب بیانوي چدا زکا چن الانسان لیتغا سرکشی اکڑا ولی ار را استغنا ما اللہ سلر آغے پیسر آلا نو سرکشی اختیار کڑا اصو کی سرکشی کئی نو اللہ وے اسپل السافلین تلیگی نو سبب بیان کو سور علق کے صورت دعوه چې ترغیب قران ته دی هغه د وزل ذکر کړی دی اقرا بسم ربک اقرا وربک الاکرم چې قران ولولا قران ته ترغیب قران باندې تحذیر خلاصه دا چاول کې پینځه آیاتونه د قران د عظمت لپاره دي او د قران د دعوت او د تعظیم لپاره دي ابیار پسې زجر دې مانعين لا چکل ان الانسان لا يطغى تا مانعين دي کنه ګور دې قران مخې لرازي دې د عظیم الشان مقصد بندي د مانعینو دری خبری ذکر کئی مرض و سبب و علاج چه دی انسان کس مرض دے نالاوی لیتغا تغیان دے سرکشی دا دا مرض دے دیر خطرناک دا مرض پدتا ولی راغلے دے الرآه استغنا دنیا محبت توجن دی علاج بسی ان الی ربک الرجعا دی علاج عقیده دا قیامت تا جدو تا دا قیامت پا حق کی تعلیم ورکلی شی چتو خو پل رب طرف تروانی اتاو پا دی کامیابی که پا دی تغیان باندی او پا دی استغنا باندی پروازی نشتا دی غم دا سر نشتا بیا حال ذکر کی دمانعینو ارائیت اللذی ینہا عبدن ازا صلی اللہ اللہوی زمان بندہ دن خوری دنیا کے دعوت چلی قرآن بیانی صلی اللہ مانا اگو اکی مننو اول سورت تی منز کم دیو نو صلی اللہ نمطلب قرآن تلاوت او بیان او دا اطلاق دیر راغلی دا قرآن و سنت کی نو کتاب بیانی ادی من اکی چنبے بیانی او بنده سمره لایق او قابل ترین انسان ان کان علی الهدى امر بالتقوى خپلوم ډیر په اصول باندې پابن او دا سنورتم بیان او دا معنی چې دی ارایتین کذب و تولا دی مکذب دی معارض دی پیغمبر درو جن کئی اللہ دی کتاب نمخلی در دحال شو علم یعلم بین اللہ یرام دی ندی خبر دینا دتا دا اللہ حشان ندی معلوم چوار سوینی نو زجر کلا لیلم ینتهی کده ده اخپل حرکتنا منی نشو اللہ یبینی سم نسپا عن نیولو تویلش یبینی سم ده سرکوندینا دا کنائی ده ذلتنا دا او دا کنائی ده قدرتنا دا چه اللہوی زپا ده قادره ما ده زمان نشخلا سه ده فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ وَسَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ داوګه زجر او ترتیز یې پور اخر کې تسلی پیغمبر ته کلا لا تطعه کدی ارس کوي خو خبره او نه مانی کدی ارس ولا مشر دې ان سمره د ډلی او د قوم خاوندې لیکن مرگر تیا بینکے تو بدا اللہ بندگی کے اللہ تبزان نزدی کے بس پلکار لزور ورکا دا مطلب دی اللہ رب العزت پیغمبر پاک توئی و دشمن باندے غلبا سشے دے دشمن کمزور کول اوزان ترا ورزول دا بسنگ کی چې خپل کار له زور ورکی خپل مشن چې تا شروع کړې وي هغه کې ډېر زیات مصروفیت پیدا کی دشمن وا په خپل کمزوري شي دې ته تسلی وي په اخر کې. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق اولولا فبرکتا فمدتا لنم ذرب پل هم ذاتا چی پیدا کرنے دے ہر یوشین نا اول خلق عام دے الذی خلق کل شین ذکر ذکر نکلسو چی اسمان زمکا غرونا نا بزا سے پری خود چې دا ټول پکې شامل شي چې هر شی چې ویني دا الله مخلوق دی نو دې عموم وي نور پسې تخصیص کوي او دې تخصیص کې مطلب فضیلت دا مخلوق په نسبت سره نور وتا خلق الانسان من علق پیدا کړی دی انسان زمراه صفاتونو او زمراه برکاتونو ډک چې د مثل نشته بل پیدا کړی د کمی ماده نه دی من علق دا غوینه جام شوینه چې هغه کې خو څه کمال نشته اغه کې خوش عزت نشتا دا غې خوش قیمت نشتا ایس قسم علق څومره خصیص شي ښه نو دې کې یو طرف ته انسان تا دا تعلیم ورکي چلوئی مکوا تکبر مکوا پل حقیقت تاو گورا چیز سنا اللہ پیدا کرے بل طرف تا دا اللہ قدرت او عظمت بیانی گورا اللہ رب العزت چی او شیل کمال ورکی او ترقی ورکی او ډیر خصوصیت او قیمت پا کی پیدا کی ډیر وزن او عزت او شرافت والا ورکی ناغا بس شیشه نئی ابل سمرا بے اوچت کی لیکن علق سمرا خصیص شیده او ناقص او چه اللہ دینا کم مخلوق پیدا کنو اڈیر عظیم الشان اڈیر دا صفتنو او دا تعریفنو چه اشرف المخلوقات و توی خوا انسان تا اشرف المخلوقات وی یو ذلی وی اقرأ نبیاوی اقرأ دا دو ذلی ولی وی یو ذلی و جنا چی مخی و تا عدب خو چی قرآن لولی کلمه و آیا بسم ربکا دیو تا عدب خو نظم امر بیا د قرات کو چې زه ادب دې زده کنو اوس قران لولا اوس تلاوت کوم اوس بیان کوم څه زو زل ذکر کو یا دیو جنا چې اول حکم کو چې ته قران لولا دستا فریضه ده په دنیا کې تعالی دل پیدا کړي تاته بل هیڅ حکم نه وکړي کلمبیا صرف دا شیخرا نو ورپسې ولا ترغیب ورکي لالچ ورکي چې ډیر عزت ته پکې غواړي ها تولول نه ته په خپل عزت پوښی کنه چل الله تعالی کوم مقام درکې اسفل السافلین نه بچکی رسوائے د اخرت نه دی بچ کی ډیر عزت تل در کی نزدکه او تدویم دلوي او د عام قاعده ده د انسان عادت ته چې کته عادت دی او ډیر فایدمن شي خبره کوي کنه چې ګور داسته لپاره فایده ده او انکار مکاو تبرستو دی پانجام پویشی او اگا غالا نک دی دادا انسانی عدد تی خواه تسو تغین و بد دی او تغالا نک دی نزل بیا پکار دی کنا چی منگا ولی سشی مخیتا کو ترغیب ولی ورکو سومید ولی پیدا کو چی دادا توجه پیدا شی نوځکه دویم ځل اقرا د دې وجنه ویخه چې اقرا وربک الاکرم قل ولا ذل واستلو کې عزت ته عزت بسوک در کوي عربستا هغه ذات ته چې اکرم دې هغه عزت ور کوي کنه دا قران استاد رب کتاب دې او نازل کړي تا تازه د پانا چې ویلولې ازدي په لوستلو کې تا ته د ډیرو انعاماتو وعده کړی ده تا سره د ډیرو انعاماتو چې هغه به حدا او به انتها دي چې ته وایا دا کتاب وایا دې ته توجه پیدا کا دې سره مینه پیدا کا نو ته بیا وګور کنه اللہ تعالیٰ دے پیوز کی صدر کی وربک الاکرم اگر رب دے عزت من کی الذی علم بالقلم اغزاد چی تعلیم ورکڑ انسان تا دا قلم پا ذریعہ علم الانسان ما لم یعلم تعلیم ورکړې انسان ته دا هغه چې دې پنه پویدم تعلیم دنیا کې تقریبا صدرې قسمه ده انسان چې علم حاصلې دا غي درې قسمونه دي یو دې ذهن او احکاری نا پا خارج کی داغی ساسر او نخانشتا اللہ اولا ذہن ورکلے چی دیر لی معلومات پی کئی دا انسان نخوا کارنگی کتصوراتی او کتصدیقاتی خودے بخپل ذہن سر معلومات کئی خوا تصورات اغی توی چی یقینی پی نی راغلی او زلی پیلات اطمینان ندر آغلی خوزین کے سراغلی دی معلومات و تشوی دی پلا جزم پی نشتا حکم پی نشتا دیتا تصورات وی خواہ اکه یو بنده تا صفت که شیرا کتا مکم عظم اولی دا کتا حرم اولی دا کتا بیت اللہ اولی دا دو تا بیانه دا سکتا دا اگه ذهن که نقشه جوڑی کنا گور دا سه جیبا ذهن دیخوا سشته نا نقشه جوڑا شوا دا کار خو کیمرا هم نشی کولی کیمرا خو با اغا سراخلی چی موجودی پا ظاہر کے لیکن دا ذہن دا دا سی کیمرا دا چی دا سوالی نا وچی وطا دی بیانو کو کنا بس دبا نقش جوڑا کلی دان لا کده هر ملکی کده هر زی معروف و مشہور او خصوصی مقامات خو دیتا تصور وی خواه ولی نا خو یقین نشتا چی کنی رشتیا استا ذهن که چی کما نقشرالا نو دغس باغ حرم او مکاو مدینی نا دا چی کلا دی بیا لارشی کنا نو پتا باو لگی یا با دا نقش سیوی یا با غلطی خبر اخو پشک که دا کنا خواه نو دی قسم علم تا تصور وی خواه چه بس په التوا کې پرته ده خبره چې صحیح به یو که صحیح به نه وي او تصدیق دغه ته وی چې بیا لاړې ودی لیدو صحیح پسترګو باندې نو وز دې تصدیق راغی چې مکه مدینه خدا سي ده ما خدا بل طرف یادو ازما زین کې هبل شان ته دایي کا نه مکه مدینه سکے کدل تاسو د کلو ناراشینو ویره د ما خو په لکه داسې نو چې دا کراچي وداسي ما غزين کې بل شانتي کراچي جوړ کړی و اخ بل شانتي دوی دا وی تصور وی علم الانسان ما لم يعلم نيو تعلیم د الله رب العزت انسان ته داده چې په ذهن او په عقل سره دغه اشیاء او معلومات کوي هغه بیا په تورستلې کې صحیح وي او غلطي دا خو دې د لری نه یو شی ویني تاسو دغه په داخیر راشي چې دا انسان دی هغه انسان نه یې ګډه بي ځای چرتا د لری نه کانا دا تصورات دی انسان دی او تصدیق علی چې بس خبره پسترګو باندې معلومه شي اځم قسم علم دی بل لسان چې استاد ناشتي او بیان کوي او خلق زده کوي دا ډیره معروفه او مشهوره طریقه ده لیکن دیکھ بیام احتمال شتا دے زکا سمر حلق دا پیغمبرنا علم و حدیث و دواری دا کنفا سمر حلق واری دا لیکن بعضی داسی ہو چیغی پا صحیح طریقہ باندے بیا اغا رسول حرف پا حرف باندے غلطی ہو اغا پا کران او باز داسی چې بس حدیث کې ارده کې راضی نه وي دراوی شک دی چې دا خبره پیغمبر داسې وکړه که داسې وکړه ولې کې هو ذهن دی ادا په سینه کې جمع کیږي دا علم چې ذریعہ د هغه لسان او جبی ادا په سینه کې جمع کیږي نو د امت اول خلق علم دغه صحابه کرامو اغیب علم پسینہ کے جمع کاؤ او اغیر اللہ دغا قوت زیاد ور کرو خوا او دریم قسم علم دے پا کتابت لکل دا دیر مضبوط ذریعہ دا خوا چیوی لکی کنا بس اغا بیان خطا کی او نغلطی گی خوا دیو جنا چکلا لکل نو شوی دا حدیثو کتابونا نو لکلی شوی نو آغا وقت که خلقو تڑیر اگران وزکا چی حدیث بیم پا یادو یادو آغا سند بیم سر پا یادو یادو چی عن فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دیو ناڑیر گران کارو خواه اوغی کی بڑی حفاظت کی دی چی خیال کوئے گوری راوی کی غلط نشے دیونم پزے بلنم وانخلے راضی کا نا دیر دا سے راضی چی روایت بکی چی فلانی سعید روایت کړی دی د جبیر نا. نو سعید ولذیه کی جبیر ولا پلار کی او خبره بالعکسی الٹی دا کیږي. دا خو چې کله کتابونه ولیکل شي نو بس خبره اسانه شوه. بیا پر پړو ته اجت نو بیا دا حدیثو یادولو یادولو ته ضرورت نو بس هغه کتابونو کې رالو او لکه ښکار چې ونی سي وی تړي نو بیا یې رنی کنه. دې تضبط کتابت وی ښا. دا د علم درې ذریعی وی. عقل الله ورکړ انسان لا پاري معلومات کوي کارنګي دغه سي ورپسې تعلیم او تعلم د جبې ذریعہ دې ورکړې او دغه سي بیا په کتابت سره لیکل دا ډېر د کمال شی دی ښا. لیکل دي کنه دې تیسي او طریقه نه رسی. زکا پا دی لکلو سر سمر کار روان دخوا کدا لکل نوے نو کرام الکاتبینو بس کولو. چار انسان سر اللہ دو ملک مقرر کری دی خی طرف تاو گس طرف تاو غید دہار سلی کی نو خو لکل کولی شکنا. لکل دی نو زکا بپار ریکارڈ بپروتی بیا کنا نو کلکل نوے نو دی بپا یادو باندی بیاوی او ډیر غرانو چې دا هر بنده د ټول عمر عمل او دا کار او دا خبرې او دا دروغ ریشا دا ټول په دې کتابت کې دومره لوی کمال لخوا. او د دې کمال لپاره ذریعہ صدا قلم. تو ګور الله ذل سمره کمال قلم له سمره کار ور کړی دی. دکی سمرق عزت اچول دے دا مثال لپاره ذکر کی. اللہ رب العزت چی گورا قلم چی بیسا شے دے یو چخ چے دے اغلم دمر عزت او شرف ورک. نو یا انسانا کتا دا قرآن اوی او تا پا دی محنتو کو نو طالب عزت نظر کو ما قلم سا شے دے. دا ټول ترغیبات تی انسان تا دا قرآن دا زدکلی اولولا و ربستا چی دیم عزت ورکون کے دی اغزاد چی تعلیم ورکڑ دی انسان لا پا قلم سران تعلیم ورکڑ دی انسان لا دا اغزو چی دی پی نپوی دم. بل حکمت پایتونو کی دا دی چه اللہ رب العزتوی دنیا کی دو قسم خلق دی. یو انپل دی نو انپل دا دی وجه ندی چه لاوال دی ما شمان دی او یاد دی وجه ندی چه جت پات شوی دی لگر خلق چه جت پات شوی دی کنا چې د علم نه او د مرکز نه محروم وو. نو دغه الله رب العزت هغې ته وموی چې اقرا ته به یې هم زده کوې ته به یې هم لولي. او دویم قسم هغه دی چې هغې ترقي حاصل کړي ډیګری حاصل کړي تعلیم یې کړي د دنیا ډېر اوچت. الله وایي دواړه قرآن ته محتاج یې کاغا جتاو ان پڑ دینو همو قرآن تا بکینی قرآن بزدکی او کاغا ڈگری چی اغسطی دیو زن و تا بدخ کاری چی زبوست که نما و قرآن با مخی تک دماؤ ما چی دا دمرا تعلیم کرده. اللہوی کلی دی علم بالقلم تا با دا قلم پا ذریع باند دیر سکلی حاصل کلی ولیکن قرآن ته محتاج یې ها تا موایا. او کنا ځان دې پروا کو ار را او استغنا هر نو بس انجام به خراب شي دنیا آخرت به تباہ و برباد شي. ته د قران نه پېس طریقه مستغنی نه ښا تعلیم ورکړی انسان ته دا غي سوچ دې نه پويدم دوزل زکه انسان انسان ذکر کو دول زکه اقرا اقرا اوي چې انسان چې جټي وان پړې نو اقرا ابیا و یې انسان چې تعلیم افته ډیر ترقی ذکر دا کم حد تر رسیدلې نو اقرا قران لولا بغیر د دینه نشي شل کولې ګوره ها دا قران ته ترغیب و د عیسی اوله ها او رستو بیا د انسان د سرکشه حال امانعین و بیانې چې ګوره داسې خلق دنیا کې شته دي چې د دې مقصد نه منی کول کوي او خلق وطن پری دي د خپل جال په جوان دي هغه وخت کې مو په هر زمانه کې شته ها واخره.